وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا کش پاکروکان لم جنگ ده سرکوتن لبرانبر گرگکان ام سرکوتنش هز و مطمئنی که زوری بخشی به اندامانو به تایبتی الفردوی سرکرده بلام جوانی سرکرده گرگکان لم شرده نبو و بریاری طولی ده بسر دو کل کش پاکروکانو یکم طولشی به دزگیر کردنی میشو دستی بکرد اگر اتانه بی بنوا او الفردو من بطنیا بو بنیرن ها؟ هم؟ بله والن اوان است چاوری تکن لنیز گورستان گورکا و اگر تو بطنیا نروی بولن اوان میشو برنادن هرو هاجی پیسینا یلا بارچین هاوری کن من کو کنو میشو لبردستی آمزگار کن دی زوکا رومیو ها؟ اگر بیا تو ایمه همو من پیکاو بچین او کاته اوان زور تو را ابنو آزاری میشو ادن من خوام بطنیه اچم بولاین گا باشترا دی زوك الفردو را ارا الفردو ها با روميو هات ولا قلت ما ترسا روميو هيت شتيق ناكات دی استاش پیسته لسر میشو آزاد بکی الفریدو الفریدو لبو برات خواه همو باوی من آغابو الفریدو نه نه هیچ نیا دی استاش پیسته لسر میشو آزاد بکی کلوویو بری ده بابر رو سلامتی میشو دای برون ایترگش من به ایوه نماوا من تحد دای همو تان دکمو داوای شرعی چینوی دکم لگلتان سبینی سبی؟ دتان بزینم هر همو تان هاورەکانیش ڕابگەینە. سبەی بەیانییەکەی لە باخی گشتی. ئەلفێدۆ، تۆ کوڕێکی ئازای پێت چۆنە وازە دووگەڵ کێشپاکەرەوەکان بێنیت و بێتە ناو دەستەکەمانەوە ها؟ جیۆڤانی پێم بڵێ پێت چۆن لە بەلێدا ڕازی کەین ها؟ زۆر باشە، ئێستا چی ئەڵێ؟ بێعەقڵ. چی؟ خیانەتیان لەگەڵ ناکەم. ها؟ ها؟ بەیانی هاوڕێیەکانم هەموویان دێن و من دڵنیام کە لە هەر هەمووتان ئەبەنەوە. ها؟ ها؟ بێ مێشک ئەوەستا بەرەمدا ئەبێ وای لە بکەم ڕای خۆی بگۆڕێ ناچۆ ئەوانە سوودی نییە هەرچەند توندی و لەگەری و لێی بدەی ڕای خۆی ناگۆڕی چونکە زۆر لە تۆ بێسترە ها نەبێتت چیا من ئەو کەسە ترسنۆکانە باش دەناسم کاتێ بە لێدانی زۆر ڕای خۆیان دەگۆڕن بەڵام ئەوە زۆر جیاوازە ئەلفرێدۆ جیۆڤانی وا دێ دەکا کە ئەو متمانەیە لەبیر بکەیت و ڕای خۆت بە ئاسانترین شێوە بگۆڕی ئەمەت باش لەبیر بێ نامەوێت کەستان دەستی لێ بدەن ئەمە بەجێ بێڵن بۆ خۆم نیکیتا پاسەوانی بکە ها بەیانی لە باخی گشتی ڕوبەڕوویانە بینەوە بەسەریان سەرێکەوین و ئەلفرێدۆش ڕزگارەکەی هەمومان بەیەکەوە بەڵێ ها ئێڕەئی ئەوانی تر چییە بۆ دەنگتان نابیستم ها منی جەمەیە لەگەڵ ئێوە شەڕ بکەم بەڵام چی ئەوان هەموویان گەورەن و لەشیان بەهێزە بەڵام ئێمە هێشتا مناڵین و لاوازین ناتوانین بەرەنگاریان ببینەوە ئایا زانێ خۆمان دێمە دەستەوە ئەلفرێدۆ نا کێ ڕزگاری دەکات لە دەستیان نانا ئەو پەیوەندی بە منەوە نییە من لە دەرەوەی کێشەکە دانێم ببورن من ئەلفرێدۆم خۆش دەوێت بەڵام ناوێرم لەگەڵ دەستی گورگەکان بەشەڕ بێم هەروەها منیش ئەلفرێدۆ بەویستی خۆتت لە دەستی گورگەکان هەرەبێ خۆشی بە تەنیا بازەکەی بدات من لەو کێشەیە دەرەچم واتان لەگەڵ تێگەیشتن خواحافیز دانکی ڕاوەستا ها هاوڕێیان تۆزی گوێم بۆ بگرن ئێوە پەیمانتان نەدا لە خۆشی و ناخۆشی یارمەتی یەکتر بدەن ها ئەی پەیمانمان نەدا واز لە یەکتر نەهێنین و بەردەوام یارمەتی یەکتر بدەین و پەیمانمان نەدا وەکو برایە گرتووبین و دڵسۆزی یەکتر بین لە هەموو کاتێک بەیانی من دەچمە باخچەکە هەرکەس لە ئێوە دەیەوێت یارمەتی ئەلفرێدۆ بدات و ڕزگاری بکات با پێش خۆرهەڵاتن لەوێ ئامادە بێت باشە تۆ بێعەقڵی ڕۆمیۆ بێخەمبا هیچ کەسێک لە ئێمە نایە تێگەیشتی ها ڕۆمیۆ نەکێ بچی دەباخەکە زۆر باش ئەلفرێدۆ هیچ خواردن و خواردنەوەیەکی نادەم بێ داوام لێ نەکەیت ها من داوای شتیوام لە تۆ نەکردووە ئاخر تێگەیشتی هەر کاتێ تری بێەوە نایەمێ باشە هەرچۆنێکت دەوێ باوە من وان نازانم پێویستم بە ئاو بێچونکە باران ئەبارێت و هەواش ساردە باشە تۆ بۆچی ئاوە بێخەمی بەیانی شەڕێکی گەورە ڕوو ئەدات چونکە من متمانم بە ڕۆمیۆ هاوڕێم هەیە ها ڕۆمیۆ بەڵێ ڕۆمیۆ مانای هاوڕێیەتی دەزانێت و منیش باوەڕم پێی هەیە روميو خيانت ناكا هر لبر اوش من متمانم بيه هيا وتاش يعني شماو هر متماني بيه اكم رامیو زور بطل تنکی و راما بو او روداوی که چاورانی دکل و باسی شرکشی لا انجلیتا ندر کنده بو بلام انجلیتا و هستی دکر کشتیکی بسر هاتوا ها؟ انجلیتا؟ ها؟ او هاتوی چی رویداوا؟ ایا اتوانم توزیگ داب نیشم؟ هر توکیان دانیشن ببی اوه هیچ قصه اگل دمیان بیت دروا سور بخیالاوی دل راوکی و بیریان دکردوا رومیو نیده زانی کچی بسر دیل بیانی رومیو تکاده کم کچاو داب خید چی بولم لیت کردم؟ ها؟ ملوانکی یکی زور جوانا او ملوانکی هل من دالی و لمن بوتاکو استا با دیاری بید بوتاو گیادگاریک چون که من نازانم تو چید بسر دید زور سپاسته که من جلیتا هرچنده که دیاری کشم بچوکا بلام داد لیکم که بی پارزید بیماند دمی انجلیتا توانی تو بتن ها بازی بیلین آها بله ایان بازینین بله ها دانتی زازازی عقل بیره کموا بله من ترسنوگ نیم کس مالیک تر جوابی نوا ایوانی هاوریان زر باشا باشا دیبا بروی امشگاری تان دکم که بکشین اوه ایم حض لشغ ناکین بلام ایو دستان پی کردو شغطان پی فروشتین ایمش بخایی دانانیش بریار من دا دشتان بو سینو سر بکیم بسردان رومیو تو زور باورد بخوته ها بلام پاش کمیشی تر کدم چاو سور دب تو بشا خوب اکسکان ما او کاتا پشی من دا بیو لو باورد چویرانه الپریدو استا بسراوتا و کسیش نتوانی بیکات و رزگاری بکات تنها اگر لشارک دا سر بکون بسر ما. زور چاک رومیو باش تشتری شد پی بلم بکرهنانی چاقوشتی تر قدر غیر شرط تنها بدستا زور باشا اما وارازین خودتان راگر نستب زانستان لیده کن باشی من دبنو ها دسته دو پشککان که هفشانی دسته گرگکان بون به هر طولان وادش به دسته دو کلکش پاکر وکن مستن Oh, my God. ام جای پیس بوست بنوام اتا یلا پرشخ یا کن دای دای لی گرن یلا دای گرگا کن هورد یا کن دیت حالا بین وا رومیو دی باشی لیده تحسیانی بوستن دی هر استا بوستن او بس یکی اگر ایو بمشه ایو بردوان بلشم یک اگلی ایو توشی ازاری ترسی ناگه بیتو منیش رازی نیم بوا تو راز دکی شرکه زور تونده و واش پی اتی هزکان من یکسان بن ای تارت یا پیاو لگل پیاو پیاو لگل پیاو یچ اگل دستکی تو برانبر با کس یک لدسته گرگه کن لگل یک دا شر بکن دی هیت کس لئیمه هی توانه شرکت نیما بیت رومیو توانه شرکت ما و لگلم داب کهی یعنی اشتالی ما ترسید دی والا هم دوها دی من امادم لگل شر بکم رومیو نا دا 2000 کوتی بردستم بخیر بی ابینو تکانم بشکنم با مستکانم است ابینی لینا است اکو خوطان ابین نو دستای گرگا درندکان رومیو لساسیونی هاورتان اباتو ای بسینی رومیو دواروش سر برزی دستکمان لسر تو ماو رومیو الفریدو خمی من نبه من سلامتم استال ناو دبام رومیو حدد نبیش کیواب که هیزلا رومیو ای خواه جان کس لیا نزیگ نبیت هوا کس لیم نزیگ نبیت هوا چون که اوزلی ناشیر نتوان هیلم بریت هوا چی؟ استاور دکم ها بگره هستا آفرین رومیو آفرین ها؟ بوستا بود نیست دنگ بکر بیهینی بیدنگ با تو اخصه نکی ها دی آماده با تو بکشی والا شرک رومیو بکشه نوا کس نیده پیشوه دوائی موتانه کشم ها دی خوب دسته و رومیو دی لیمون پاره و لاتو نه او ها زور چاک رومیو بابد لی تو بید سر نکی بسرم تو سلامتی استا من باشم زور باشا سواز بخوا تاسیونی لبر چی چقود بکر هینا شرمزاری تینا با دسته گرگکان با وی اموا دی برم ددی دسته گرگکان ام شرهان دوراند ها؟ یلا دی جوانی است الفریدو من بو بردا دی زوکا زور باشا او حق خوتانا الفریدو ای مجاری شی تر بیگ دگی نوا براست تو هاوری چی زور زور باشت هیا ها دی خود است آزادید زور سپاس دکم چارم کن کونتنسیونی کرو بابی تو باسی چیه که تو یه شارکه دستر کوتی خوب براست بله استاش الفریدو آزاده رومیو سپاس الفریدو لگلم هاور کن دو کلکش پاک کرو کن بجی رومیوی پالوان بجی شاتی که لناکو لبرز روسی پیدا ابه اوش سردانی دایکیتی هل لگل هستی دایکی کشی مالکان بجوری کتر دا گوره ایا ابه ام گوران کاریه چی بید ابه پیجوازیان باش بید وم افرت باشه و ابه حسوکوتی رومیو چون بید لف سردانه